بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiwa tuendelea kuisoma risala ya al-qawl al-mufid fi adillati tawhid, utunzi wa al-allama Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wusabi al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayhi. Tulifikia katika maudhu' wa kichwa chake amekiweka ta'rifu al-bid'a. Al-bid'atu lughatan ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq. Bid'a katika lugha ni kila kilichozuliwa ambacho hakina mfano wake kabla ya hapo, bi maana ni mara ya kwanza kimevumbuliwa. Hii ni katika lugha. Ama istilahan, qala al-shaykh rahimahullah huna, al-bid'atu i'tiqadun au lafdhun au amalun. Kwa hivyo yaweza kuwa ni itikadi, ama ni matamshi, ama ni kitendo. Uhditha, kilichozuliwa, baada mauti nabii sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, biniyati ta'abudi wa taqarrubi, itikadi hiyo au matamshi hayo au kitendo hicho kikawa kitafanywa kwa nia ya ibada au kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yadulla alayhi dalil min alkitabi wala min as-sunnati, ingawa itikadi hiyo au lafdhi hiyo au kitendo hicho hakina dalili la katika Qur'ani wala sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala ijma' as-salaf, sababu ijma' pia ni hujja, wala hakiko katika ijma' ya salaf. Kwa hivyo chochote kinachobeba sifa kama hii katika ibada wanazozifanya watu au itikadi wanazoitakidi watu, matamshi, vitendo, hukumu yake itakuwa nini? Ni bid'a. Na hapa kuna jambo muhimu ambalo ningelipenda kulitaja, ni kuwa ikizungumziwa bid'a istilahan, inayokusudiwa ni uzushi katika dini ama mambo ya kidunia, basi mtu ana uhuru wa kuvumbua anachokitaka. Wa yakhluqu ma la ta'lamu, vumbua gari la kuruka, vumbua ndege ya kupiga mbinzi ndani ya bahari, hakuna mtu anayekuzuilia, bali ni katika maendeleo ambayo yapokelewa na mikono miwili na Uislamu, wala ukatai maadamu ana manufaa kwa huyu mwanadamu. Kwa hivyo usije ukaambiwa uzushi ukasema, mbona wewe wapanda gari bwana, hizi ni hoja za kijahil, ni hoja za mtu muflis katika ilmu. Kumbuka mmoja katika imma Siku moja katika mwezi wa Ramadhani, nilikuwa katika mmoja wapo katika misikiti. Baada ya swala wakaanza kuimba na zile adhkar kwa pamoja. Kumbuka nikakaa mpaka baada ya kumaliza mambo yao, kamfuata ule imamu kando kipembeni. Bana afwa ni imamu, na kusikia baada ya swala waleta hizi adhkar kwa pamoja pamoja nyote. Hizi zimetokea wapi? Kuna dalili pengine labda unisaidie nayo? Yeye moja kwa moja akafahamu, yahsabuna kulla sayhatin alayhim, akafahamu huyu akusudia kuwa nini, ni bid'a. Akaniambia huku yuakimbia, basi feni pia zimoeni hapa msikitini, yeah. Na taa pia. Sasa ikiwa huyu ndio imamu wa msikiti, watarajia wale maamuma watakuwaje? Maskini tawahurumia. Ndio ukakuta mtu wapinga jambo kisha akielezewa dele, mbona hawatufundishi hawa? Kwa sababu hawana ihtimam na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunna wa nas'alullah an yahdiyana wa iyyahum. ثم قال رحمه الله أقسام البدعة خمسة كلها ضلالة وبعضها شر من بعض. في جوانيو في بدعة فيتانو نفيوتي نيو بوتوف أكون بدعة نزوري فيوتي نيو بوتوف bali baadhi yake ni shari zaidi kuliko baadhi. Wa hadha at-ta'bir daqiq jiddan wa fihi radd 'ala man yuhassinu al-bid'a aw ba'd al-bid'a. Hi ta'bir ya muallif rahimahullah ni ta'bir aliyoiandika kwa umakini sana. Na hapa kuna kuwarudi wale wanaopamba bid'a na kusema kuwa kuna bid'a nzuri katika dini. Hivyo akasema wa kullu bid'atin dalala, kila bid'a katika dini ni upotofu. Qala bid'atun i'tiqadiyya وهو كل اعتقاد يخالف الكتاب والسنة يرحمك الله. بدعة يا كwanza او kigawanyo cha kwanza cha bid'a ni bid'a au uzushi wa itikadi, na ni kila itikadi inayokhalifu Qur'ani na Sunna. وقد يكون اعتقادا مكفرا كمن يعتقد جواز عبادة غير الله تعالى. نكون بادي اعتقادي زوزوشي أمبازو نكفر زنزمتو أمتو كتك وإسلام كما أمتو كويتكيدي كوا يجوز كموابود مينجين أسيكوا الله سبحانه وتعالى. أو أن أحدا يعلم الغيب أو اعتقادي كوا كنا أمتو katika viumbe ajua ghaib. Au anna shar'a Allah azza wa jalla ghayr salih linnas, au aitakidi kuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iliteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam haifai wala haileti sulh, haiwi ni yenye kufaa kwa watu wala haiwi ni yenye kutatua yale yaliyoko baina ya watu. Sema hii sheria ilikuwa wakati ule, lakini sasa mambo yamebadilika, kwa hivyo sheria hii haifai sasa. Hii pia ni itikadi ya kufuru. Wakati takunu ghayr mukhrija min almilla, Na huenda uzushi ukawa haumtoi mtu katika Uislamu, ka bid'ati al-khawarij, bid'ati al-mu'tazila, wa bid'ati al-hizbiyya na nahwi dhalik, kama uzushi wa khawarij, mu'tazila, mahizbi na wengineo. Qala bid'atun lafdhiyya وهو كل لفظ تلفظ به الشخص تعبدا وهو مخالف للكتاب والسنة. كنا وزوشي ومتمشي لفظي نوني كلا لفظي كلا لفظي أمبايو ندنياكي لفظي kama ile anaoitamka yule anaitamka, nia yake ni kuwa iwafanya ibada, lakini ukiitizama ile lafzi ya khalifu Qur'ani na sunna. Na kuna alfaz ambazo ni za kufru, kalqawli bi khalqi al-Qur'an, kama mtu kusema kuwa Qur'an imeumbwa wala sio maneno ya Allah, au kusema kuwa wale waliozikwa wafu katika wale wanaoitakidi baadhi ya watu kuwa ni mawali, kuwa wanufaisha au wadhuru pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na mengine. Wa minha almufassiqa, na kuna baadhi ya bid'a za lafzi ambazo ni fisq, كالتلفظ بالنية وبدع المولد, كما mtu kutamkania kabla ya ibada nawaitu usalli farḍa salat asr arba rak'at lillahi ta'ala ma'muman fi masjid al-Ghufayli Allahu akbar. Wengine ufanya maneno kama haya, huu ni uzushi, lakini huu si uzushi unaomfanya mtu akakufuru, bali ni fisq. Na bid'a ya maulid, na kuna baadhi ya alfaz katika bid'a ya maulid ambao ni kufur, kama mtu kutamka kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua ghaibu, au akampelekea ibada katika ibada Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na mambo haya ameyakataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na katika burda kuna shirk za wazi wazi salaf nyingi tu, ingawa watu wake, watu wa burda, wao ukiwaambia kuna shirk wasema nyinyi mkufahamu maana yake ile mashairi, sisi tuelewa, nyinyi hamuelewi. Maneno yako wazi, shirki wazi wazi, na sijui waelekeza vipi wao. Allahu musta'an. Na kuna bid'a katika adhana na iqama. Katika adhana kama hayya ala khairi al-amal, kama wanavyofanya zaidia katika rafidha shia, hayya ala khairi al-amal, au hapa kwetu mwanzo wakaanza na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kutaradhia masahaba kisha ndio waadhini, ama waqimu sala as-salatu wassalamu alayka ya rasulallah, shasikia msikiti mmoja sema wa ala ali wa ashabika ya habiballah, Allah ni Allah, kisha ndo anza Allahu akbar Allahu akbar. Sasa mwanzo Allahu akbar wewe anza na jambo ambalo halikuwekwa pale kisheria, ama adhana ya hao mnaoita mawahabi kama mnavodai nyinyi watu wa sunna, ama adhana yenu ipi mfanana na ya Bilal? Bilal alikuwa akisema maneno kama hayo? La, alikuwa akiadhini moja kwa moja Allahu akbar Allahu akbar. Na mimi naona hivi sasa wamezidi sana kwa kasi, yani kuonyesha inadi, yani si ibada tena, hata wao pia ile nia ya ibada pia ya bid'a pia wanatia riaa ndani yake na inadi, pamoja na kuwa ni uzushi. Tumeona akisema yuangalia tena kuna huko, na akisahau muadhin katika iqama kusema hivyo izafutwa kazi, manake ni kazi pia kukimu na kuadhini, pia ni kazi. Shaadhini pale lazima alete hizi adhkar kabla ya adhana na baada, pengine kuna mengine wayasema. Na katika iqama, kabla ya iqama, asipoleta mwenye msikiti wa kungoja bwana, baada ya swala ambao nenda karipoti kwa mwenyewe, fanya makosa makubwa sana kukimu kama Bilali. Ulikuwa utakana ukimu kama sisi makhurafi, wachana iqama za Bilali. Mambo kumuiga Bilali, Bilali hapa usituletee sisi. Sisi makhurafi tuna yetu, yale ya maswahaba achana nayo, sio ndio lisani alhali ya. Qala rahimahullah, bid'atun badaniyya, kuna bid'a ya kiwiliwili. Wa huwa kullu harakatin sadarat min al-insani ta'abudan wa hiya mukhalifatun lilkitabi was-sunnah. Kila haraka inayotokamana na mwanadamu kwa nia ya ibada nao ni kinyume na Qur'ani na Sunna, karraqs inda dhikr washadd ar-rihal ila al-qubur wal-i'tikaf al-jama'i, kama kucheza wakati watu wanapofanya adhkar. Shona Allah Allah Allah, tuacheza sasa, alafu wazunguka raundi vile, ruka ruka ndani ya msikiti, ukakuta mzee mtu mzima na miaka 70 lakini akishapandwa na wale mashetani aruka ruka, aruka juu kabisa, siku ya pili atafute panadoli, haumwa, akili ilikuwa ifanyi kazi. Ama apandishe mashetani kwenye dhikr, atajwa Allah, waja mashetani. Hii ni dalili ya nini? Wengine ulala kama majoka chini wakatambatambana, wengine hula makaa ya moto, wengine hula glasi zile zaletwa tafuna kabisa. Sio hizi ahwali bana, wamepandisha zile, wamepandisha nini? Kama mtu aruka na mguu mmoja mmoja, hapa wafanya yote haya yafanywa. Yaani hii ni aibu sana, yani akija kafiri akitizama huu ndio Uislamu, upumbavu wa kuruka ruka sijui nini, kulia kama punda ama ng'ombe, kuruka ruka nini sasa hii? Subhanallah, ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala ingiwa hofu na yatma'inan katika moyo na utulivu. Mtaja Allah ukitoka katika jasho kulikweli na nini na balaa, waumwa na koo, utafute tangawizi na sukari kama nina chumvi ule. Siku ya pili watu wakitembea mtaani, una nini? Jana kulikuwa na fikiri mpilau mshiba wewe ama nini, fujo hivi ndio wanavyofanya. Wallahu musta'an, wallahu musta'an. Watu walilelewa katika hali kama hii bila ya ilmu na fujo tu katika dhikri zao wanazozifanya, mpaka leo utakuta watu wamekuwa watu wazima, hana elimu yoyote, hajui kusoma Qur'ani wala kusoma chochote. Zamani ukimwona na kofia yake na kanzu, maalim maalim maalim, sasa washatambuliwa kumbe wana lolote. Maalim Jumamosi wamwona nshika marungi nini, walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, hii pia tunaombiwa bana, huu maalimu. Ama hamjaona nyinyi? Wallahi mishaona vijana kikhurafi wafanya mambo kama. Sasa ikiwa wewe ndio waitwa maalimu ufanye vituko kama hivi, si ajabu. Kwa hivyo hivi vitendo vya kucheza katika dhikr, haya hakuyafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala wasiwasingizie masahaba na riwayati wanazozitunga wao, na kutunga safari kwenda ziara za makaburi na wengine kufanya itikafu ya pamoja pamoja, kuambiana siku fulani siku itikafu jamani. Vijana wakaja msikitini kufanya itikafu. Na huenda bid'a kama hii ikawa mukaffira, inamkufurisha mtu na kumtoa katika Uislamu, kadhabhi li ghairi Allah, kama mtu kumchinjia siku Allah subhanahu wa ta'ala, fi turbati dharih taqarruban ila almayyit, mtu agaaga katika umchanga wa kaburi, kaburi agaaga nini, ajionyesha udhalilifu kwa yule aliyezikwa pale, ajikaribisha naye. Asujudu lisanam, kusujudia sanamu, yote ni katika kufru za wazi. Na kuna bid'atun maliya, wa huwa kullu malin surifa ta'abudan fi shay'in mukhalifun lilkitabi was sunnah, kila mali iliyopelekwa kwa nia ya ibada katika jambo ambalo la khalifu Qur'ani na sunna. Na pia katika hii bid'a maliya huenda ikawa ni kufuru, inaomtoa mtu katika Uislamu. Kwa mfano, an-nadhru li ghairi Allah ta'ala, kumwekea nadhiri asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtu akanunua vichinjo au akaweka nadhiri kwa wafu au majini na mfano wake akawachinjia. Na kuna qism ghair mukaffira kabadhli almal li bina'i qubba qabr au zakhrafati masjidin au linasr alhizbiyat au alintikhabat. Na kuna bid'a ya mali ambayo sio kufur, kama watu kujenga makubba juu ya makaburi au kupamba misikiti. Mtu akwambia mimi nitajitolea bana msikiti, nipeni nafasi ni upambe, ukitoka ukirudi utafikiri watu waabudu Hare Rama Hare Krishna huko, kumbe ni msikiti michoro nyota, sio mwezi, sio nini, maua mekundu green nini bala, kisha huku wachora hivi huko chora vile, aya za choro kule. Ukiingia msikitini wewe akili yako haifanyi kazi, waangalia tu na ile nini na ile nini. Na wengine wakiingia msikiti hufikiria hii naweza kuiweka vipi kwenye sitting room yangu, itashaini pale kwenye nyumba yangu, ni msikiti huo. Na leo katika sharatu saa nasi yatabahauna bil masajid, watu wajivunia kweli msikiti. Mzee mmoja na msikiti asema hakuna kama mfano msikiti wetu, pambwa vizuri sana, labda kuna mwingine ajengwa kule tutauona ukimaliza. Mashaallah, uzushi haumtoi katika Uislamu, lakini uzushi. Na kuna bid'atun tarkiya huwa kullu ma turika min ad-din aw al-mubah ta'abudan, bid'a ya kuacha kile kitendo, kila kilichoachwa katika dini au kitu ambacho ni mubah kwa nia ya ibada, kama antaraka an-nikah au akla al-lahm ta'abudan wa tabattulan, kama yule anayewacha kuoa au hali nyama kwa sababu anania kuwa ni ibada akijitesa hali nyama, ye hula maharagwe tu na mbahazi, hula tu maharagwe mbahazi nini, mbona fanya hivyo bana, ye najiepusha bana, hizi starehe haifai. Ha, huyo bwana akija akipiga mzinga waweza kimbia hapo mali, balaa tupu. Yala mboga tu na kunde ni mbahazi maragwe, mambo ni ya mboga mboga hizi nini kule ndani. Sawa, kula hii, kula nyama imeruhusiwa kisheria, lakini awacha kwa nia ya ibada, kama ilivyotokea kwa wale wanne waliokwenda kwa mtume, kwa nyumba za mtume salamu, kaulizia ibada zake. Mmoja alisema ana la atazawaju nisa, mimi sioi wanawake. Mwingine alisema ana la akulu lahm, mimi sili nyama, na mtume za salama akawakataza kitendo kama hiki. Na kuna bid'a hii hii ambayo yenda kwenye kufur, katarki lihtijaji bisunna kama huwa hali taifa alquraniya warrafidha, wale waliowacha ihtijaj au kutoa hoja katika sunna, kama kipote kinachojiita alquraniya quraniyun, kuwa wao waamini qurani tu, hadithi hawataki, hakuna kitu chaitwa sunna. na pia rafidha. Wa kaman taraka as-salah ka ghulat as-sufiyya li'annahu wasala ila darajati al-yaqin, sema fika daraja ya yaqin, sasa ya swali tena kama anavyoeleza Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah. Asema kuna bwana mmoja hukaa kwenye kibaraza watu waswali wakirudi. Bwana mmoja akasema, mbona yule bwana namuona ukaa pale haswali? Kamba mjua yule? Sema yule wali mkubwa yule, mashaallah. Wali mbona aswali? Asema uweka nadhiri akae pale mchana mzima mswalie mtume tu yeye. Sin swalai. Amswalia mtume tu yeye mwanzo paka mwisho, aswali swala yote nyingine. Achukuliwa nani huyu? Wali. Hii ni kufur. Kuacha sala taqarruban. Ajikaribisha kwa Allah kwa kuacha swala, nafika daraja ya yaqini. Hizi swala swala sijui nini za kazaka, hija hija, nyinyi watu wa chini ndio mafanya. Yeye amfika juu yeye. Na yeye ndio shekhe mkubwa. Lakini ana kitu kimoja, ana wivu mkubwa. Yeye daima mbakia yeye tu ndio wali. Hakuna mwingine yapanda daraja hiyo. Wafuasi wake wabaki waswali tu wao, sio? Siku moja mfuasi wake akimwambia, mimi pia nishafika daraja yako bana, naacha swala, tukae pamoja hapa, atamfukuza. Ndio ujue dini za ajabu hizi. Na wajiita Waislamu, hii ni bid'a ya kufur. Inamtoa mtu katika Uislamu. Hawacha swala. Haswali kabisa. Eti kuwa amefika daraja ambayo sasa yuko above the law, yuko juu ya sheria. Wa kaman taraka al-Qur'ana was-sunnah li'annahu yatalaqa 'anillahi mubasharatan kama huwa 'inda ghulat as-sufiyya. Wengine wasema yeye hataki Qur'an wala sunna kwa sababu apokea moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja ala al-hawa mubashara. Nyinyi kaeni mkisoma Qur'ani, mkisoma hadathana, sisi tupokea moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah, na'udhu billahi min hadha ad-dhalal. Na kuna wengine ambao hawafiki katika kufuru kama tafalu al-khawarij fi tark al-jamaa wal-jumaa. Khawarij waswali na jamaa, kumbe hakuna daula ya Kiislamu. Kwa hivyo yeye aswali nyumbani tu yeye kama mwanamke, kisha ajiita mujahidi kama mwanamke, aswali nyumbani swala zake zote, na Ijumaa pia aswali nyumbani, aswali msikitini. Sema hakuna jamaa wala jumaa mpaka kiongozi asimame. Wakatarki talabi alilmi kama huwa hal jamaati tabligh. Jamaati tabligh hawataki kusoma, wae wanridhia ujinga, wanridhia kwa nafsi yao wawe wajinga siku zote. Na hata wakiketi wakisikiza zile durusu, wasikiza tu ile basi kusikiza, lakini huoni athari yake. Na akiwa na wenzake yale ya ilmu yote atayawachakana, fuata tu ya adabu za kula, adabu za kuingia chooni. Ni adabu sawa, lakini basi haya tu, usiingie zaidi ya haya. Allahu musta'an. Hivi ni vigawanyo vilivyotaja Imam au Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Na natakumia hapo inshallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.